Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah bizleri acısın. Rabbimiz affetmeyi sever, bizleri de affetsin. Sevdiği insanların arasına koysun. Sevdiği amelleri bizlere sevdirsin. Rahmetiyle cennetine girdirsin. Cemalini görenlerden eylesin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kabiri cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hesabı kolay olanlardan eylesin. Nefsi, nefsi dediğinde insanlar Rabbimin arşında gölgelenen samimi kulların arasına bizleri de yazsın. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan ayının 22'sinde geride bıraktık. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği Kadir gecelerinden bir gecede bu gece inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Ramazan ayına erişir, gündüzü oruç tutar, gecesi ibadet eder ve o Ramazan ayında Kadir gecesini arar, ihya ederse onun geçmiş günahları affolunur der. Allah Azze ve Celle affolunanlardan eylesin kardeşlerim. Gafil gafil bakan, her türlü günaha dalanlardan eylemesin. Bazı kardeşlerimiz itikafa girmişler, sorular soruyorlar. Tabii internet, WhatsApp, Facebook. Hepsine şöyle bir cevap verdim. Aleykümselam. Ellerinde laptop, tablet ve telefon, itikafa giriyorlar. Caiz mi? Namazda konuşmak caiz mi? Sağa sola bakılır mı? Oturup konuşulur mu? Nasıl ibadetlerin belli bir ahkamı varsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem baba, hem eş, hem dede, hem devlet başkanı her şeyden el etek çekip de itikafa giriyorsa, insanların da itikafa girdiğinde onun adabına ne yapması? Dikkat etmesi gerekir. Ama maalesef biz de hacca giderken Mehter Marşı'yla gidip İzmir Marşı'yla gelindiği gibi itikafa da aynı İzmir Marşı'yla girip Mehter Marşı'yla çıkıyor arkadaşlar. Sabaha kadar Facebook, WhatsApp, internet, YouTube, sabah bir tap geçiyorlar. Ondan sonra yan gel aşağı. Yat. Bir dönün bostan. Yan gel oğlum Osman. Ha evde yatmış. Ha orada yatmış. Hatta Cehennem Vadisi'nden bir tane tüccar tanıyorum ben. Bir gün sordum ona. Böyle millet Ümre'ye gider, itikafa girer zannediyor da o ancak tüccarlık için gider. İbadet için gitmez. Aklıma geldi sordum. Bir iftardı. Lan dedim sen itikafa giriyorsun değil mi? Giriyorum. Oruç tutuyorsun mu dedim. Yok dedi. Oradan bir tanesi Allah belanı versin dedi. Hoca takımından. Ağzından kaçırdı yani. Allah razı olsun. Şu benim değil mi? Kim yaptıysa Allah cennetine koysun. Allah razı olsun. Sebep olandan, yapandan. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Medine'ye gidiyor. İtikafa giriyor, seferiyim diye oruç tutmuyor. Böyle bir Müslüman olur mu ya? He? Olur olur. Ankara'daki cemaat nasıl bölündü? Millet birbirine nasıl girdi biliyor musun? Ha, bu şerefsizlerin yüzünden girdi işte. Bunlar böyle Müslüman işte. Ama bunların iç yüzünü kimse bilmez. Kimse bilmez. İşte itikafa girdiğinde itikafın neyi var? Şartları var, adabı var. Kimin için giriyorsun? Arınma için giriyorsan arınacak gibi hareket edeceksin. Dua edeceksin, tövbe istiğfarda bulunacaksın, değil mi? Kur'an okuyacaksın. Müslümanların eşleri varsa, takıntıları varsa nasihat edeceksin. Yapacağın senin orada o. Sadece gusül için dışarıya çıkabilirsin. O da kimseyle konuşmadan evine gider, gusül eder, dönersin. Ha, bazı camiler müsait, ona da gitmene gerek ne yapmıyor? Kalmıyor. Allah hepimize hayır versin. Sayılı günler geldi işte geçiyor. Rabbim bizleri nefsimize bırakmasın. Hem bizi hem neslimizi ıslah eylesin. Razı olacağı amelleri işleyenlerden eylesin. Olmuş. İşte ben bu damla sakızını tadını almamak için bizim Türk kahvesinde biraz basarım için aklımda olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerim, hepimiz hatakâr insanlarız. Hepimiz hata yaparız. Hata bizlere mahsustur. Hata yaparken insanlar belki düşünmez, belki düşünür, belki şeytana yenik olur, belki nefsine yenik olur, belki kibrine, belki de riyasına. Herhangi bir sebepten dolayı insan hata edebilir. Ama önemli olan o hatadan dönebilmektir. Erdem Allah'a tövbe edebilmektir. Allah onlardan razı olsun. Açın İslam tarihini. Zina ederken yakalanan sahabe göremezsiniz. Hırsızlık yaparken yakalanıp elini kesen sahabe göremezsiniz. Hep itiraf var. Öğrendikleri iman, öğrendikleri tevhid ne yapmıştır? Onları rahatsız etmiş, gelmiş, itiraf etmiş ve cezasını dünyada ne yapmıştır? Çekmeyi istemişlerdir. Aleyhissalatü vesselam, sen bizimle namaz kıldın mı? Kıldım. Git Allah seni temizledi dediği halde ne yapamamışlar? Gönderen kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama buna rağmen arınmak istemişlerdir. Arınmanın karşılığı da aleykümselam. Biliyorsunuz ölüm biliyor. Ama buna rağmen arınmayı istemişlerdir. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Evet. Allah'ın rızasını kazanmak kolay bir iş değil kardeşler. Gerçekten zor bir iştir. İnsan nefsini kontrol altına alması gerekir. Arkadaşlarına dikkat etmesi gerekir. Unutmayalım ki davetçi olan bir insanın en büyük düşmanı birincisi kendi nefsidir. Cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi diyor. Birisi kim? Alim. Birisi şehit. Birisi hayırsever, zengin. Allah Azze ve Celle üçünü de ayrı ayrı hesaba çekiyor. Sana diyor akıl verdim, hıfz verdim. Ne yaptın? Senin uğruna hem öğrendim hem de insanlara senin dinini tebliğ ettim, öğrettim. Sen yalan söyledin. Sen desinler diye öğrendin, desinler diye yaptın ve dediler de diyor. Onun için kardeşlerim ne yaparsak yapalım Allah'ın rızasını gözetelim. Allah'ın mükafatının yanında bütün insanlar bir araya gelse, bizi övseler, taltif etseler neye yarar ya? Bugün öven insan yarın yerer. Bugün seni baş tacı eden yarın tükürür. Bugün sana en güzel sözleri söyleyen insan yarın küfür eder. İnsanoğlu bu. Ama ne yaparsanız yapın, Allah'ın rızası için yaparsanız işte o size muhakkak ne yapar? Fayda verir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Ademoğlu hata yapar ancak hataların en hayırlısı tevbekar olanıdır diyor. İşte bu gerçeğe benimseme, insanların hatalarına karşı uygun bir bakış açısı kazanmayı sağlamak, böylece eğitimci ve tebliğci muhatapların mükemmel ve hatasız olmasını beklemeyecek ve kendi düşüncesine birebir uymamaları yüzünden onları yargılamayacaktır. Ayrıca muhatapları bir günahı sürekli tekrarlıyor olsa da onları tamamen kaybettiğini, günahta boğulup helak olduklarını düşünmeyecek davetçi bir insan. Hatakar insanlarla cehalet, gaflet, ihmalkarlık, nefsi arzular, unutkanlık gibi özellikleri içinde bulunduran insan, tabiatının fıtrat bilgisine dayalı gerçekçi bir tutumla ilişki içinde bulunmalıdır. Unutabilir. Bakın Allah Azze ve Celle Adem'e ne yapıyor? Ömür veriyor. 1000 sene veriyor. 1000 sene Adem Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın ömrünü az görüyor. Kendisinden ne yapıyor? Ömrünü veriyor. Hadis uzun olduğu için muhtasar geçiyorum. Ölüm meleği ona 940 yaşında gelince ne diyor? Benim daha diyor 60 senem var diyor. Ne yapıyor? Unutuyor. İnkara sapıyor. Ve Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk ediyor. Sağ ve soluna her şeyi yazan, zapt eden. Evet kardeşlerim. Demek ki bizler hata etmeye meyilli olan insanlarız. Ama unutarak, ama ihmalkarlıkla, ama gafletle, ama bilerek, ama arkadaşa uyarak. Ama hiçbir zaman uyarıcı bir insanın Allah seni affetmez, Allah seni cennetine koymaz, koymayacak gibi ifadelerini ne yapmayacak? Kullanmayacak. Ne diyecek? Allah'tan kork. Yapma bunu. Bak bu gidişatın iyi değil. Allah'ın emretmediği işlerle uğraşma. Allah'ın nehyettiği işlerle uğraşma. Bu ne dünyada ne de ahirette senin işine ne yapmaz? Yaramaz. Bir insanı korkutacaksan neyle korkutacaksın? Allah'la korkutacaksın. Ahiretle ne yapacaksın? Korkutacaksın. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Üslup ne yapacak? Bu üslup olacak. Ben anladım, sen de anla. Olmaz böyle şey. Herkesin anlayışı nedir? Farklıdır. Aslında birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, benim kafam çok kalın diyor. Bana diyor öyle şey öğret ki ben bununla namaz kılayım diyor. Fatiha okumayan namazı var mıdır? Yok. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana yeter diyor. Yani bunu deyip yatıyor, bunu diyor, kalkıyor. Adama bu namaz ne yapıyor? Yetiyor. Herkesin bir anlayışı var ama asıllar orada. Asılları öğrenmek gerekiyor ama bilmeyen insan için başka. Hele yaşamış olduğumuz toplumda bilmemek mazeret değil diyor adam şimdi. Cehaleti mazeret görmüyor şimdi. Bu sözü söyleyen aslında koskoca bir cahil insan. Koyu bir cahil. Sen dinin tamamını biliyor musun? Sahabe bile dinin tamamını bilmiyordu. Sahabe eşittir İslam diyoruz biz. Birinin bilmediğini kim tamamlıyor? Öbürü tamamlıyor. Sen ilmin yarısı bilmiyorum demekken nasıl bilmeyen bir insana cehaleti mazeret görmezsin? Sonra kendine dinden bir şey sorulsa kendinde de bilmediği şeyler var. Bilmediğinde adama bir şey olmuyor ama bilmeyen bir başkası olunca ne yapıyor? Çiziyorlar. Onun için kardeşlerim hata düzeltme basit bir olay değil. Bir de cahil insanlar, günahkar insanlar hakikaten kaba, saba ve insanı da kendi bulundukları aşağılık derecesine de çekmeye çalışırlar. Böyle durumda kaba saba olan insanlardan dinimiz ne yapıyor? Sen af yolunu tut, cahillerden ne yap? Yüz çevir diyor. Onlara ne yapma? Uyma. Onlar gibi hareket ne yapma? Yapma diyor. Ali radıyallahu anh diyor ki asla cahilen tartışma diyor. Çünkü diyor seni usta olduğu bir yere çeker ve seni orada üzer diyor. Çünkü sen hiç cahil olmadın ki diyor. Yani cahil insan bulunduğu yere çeker hareketiyle. Usta olduğu için sana orada zararı ne yapar? Ver. Uyma diyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi selam de gül geç git diyor. Evet kardeşim. Hani halk arasında diyor ya atalarımız it ürür kervan yer. Çekersin gidersin. Evet. Bir kimsenin hatalı veya haksız olduğunu söyleyebilmek için şer'i bir delile ihtiyaç vardır kardeşler. Senin anladığın doğru, doğru diye ne yapmayacaksın? Dayatmayacaksın. Mesela günümüzde birisi bir namaz kılarken birini görüyor veyahut bir seferi meselesi, bir orucun ahkamı veyahut orucun başlangıcı, iftarın bitimi gibi sen hata ettin. Ellerine bir de video kamera alıyorlar, bak çekiyorlar. Bir de ayet okuyorlar, oturuyorlar, ne yapıyorlar? Yemek yiyorlar. Ya şimdi Bektaşi'nin birisi Ramazan günü yemek yerken yakalanmışlar. Dövmüşler, hapse atmışlar. Ulan sen nasıl oruç yiyorsun? Camdan bakarken Yahudinin biri bakmış, karpuz yiyerek gidiyor. Ye lan ye demiş. Benim gibi Müslüman olduğunu söyleyip dayak yiyip gireceğine senin gibi Yahudi olacaksın diyor. Şimdi bu Yahudiler de İçimize Müslüman kılığında girmişler. İslam'la bunların yakından uzaktan alakası yok. Peygamber Aleyhisselam'ı tanımıyorlar. O da kim diyorlar. Peygamberin şefaatini takmıyorlar. Kabir azabını kabul etmiyorlar. Miraca gece yürüyüşü diyorlar. Nasih mensuha siz Kur'an'da eksik mi var diyorsunuz diyorlar. Yani adamların kabul ettiği bir şey yok ki. Sen oradan bana bir ayet okumuşsun. Ya eşek bir ayet okusa, anırsa veya inek böğürse ha ne faydası var ki bunun? Bunların sesinin de o sesten bir farkı yok arkadaşlar. Gene hayvandır bir sesi var. Normal bir sesi var. Hangi hayvanın sesi geliyor anlarsın. Ama bunların nereden geldiğini de anlamıyorsun. Onun için Allah'ın dininde söz sahibi Allah'tır ve onun Resuludur. Hiç kimsenin nefsine, hevasına bu meseleler bırakılmış mı? Bırakılmamış. Öyleyse her önüne gelen de işte bu hata, bu hata dememeli. Bakın bugün yaşadığımız şu toplumda yani hem de insan şaşırıp kalıyor. Hadi fırkayı dalleyi bırakın. Kitap sünnetten amel ettiğini söyleyen zevatla ezan okunduktan sonra oturup 45 dakika 50 dakika sahur yapıyorlar. Akşam ezanı okunmadan yani vakit girmeden iftar ediyorlar. Ve hadis getiriyorlar. Diyorlar ki iftarda acele edin. Tamam da iftar vakti girdikten sonra acele edin. İftar girmeden neyine acele ediyorsun? Cehenneme mi gideceksin? Yani vakit girmeden sen hangi orucu açabilirsin ya? Seninki yemek. Yani sen oruç tutmuyorsun ki. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Hatayla da uğraşacak insanlar var. Gidersiniz cahil size bunları enjekte eden insandan konuşmaya kalkarsınız. Sağdan soldan bir iki ayet bir hadis getirdi mi siz apışır ne yaparsınız? Kalırsınız. Her şeyin bir ehli var. Onlar ehlinin karşısına çıkacak. Ne yapacak? Orada konuşacak. E konuşamıyorsa, sağda solda konuşuyorsa veya bir televizyona çıkıp bir yazı koyuyorsa bunun bir anlamı ne yapmaz? Olmaz. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Ramazan ayı şeytanlar bağlı ama şeytanlaşmış insanların zincirleri hiç yok. Hep ortalıkta geziyorlar. Hata ne kadar ciddiyse onu düzeltmek için de o denli çaba ve gayret sarf etmek gerekir kardeşlerim. Çünkü ciddiyetle meselenin üzerine gitmek gerekir. Yerhamdülillah. İtikadi hataları düzeltmek için Kur'an ve sünnet bilgisinin ciddi manada bir insanda ne olması, oturması ve onu bilmesi gerekir. Kitap ve sünnetten haberi yoksa, bir insanın tevhidden haberi yoksa tutup da ne yapamaz? Gidip de o insana ne hüccet ikamesi yapabilir, ne tebliğ yapabilir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında oğlu İbrahim vefat ediyor. Güneş tutuluyor. İnsanlar ne yapıyor? İbrahim öldü de ne oldu? Güneş tutuluyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Biliyor musunuz diyor, bugün kiminiz diyor mümin olarak sabahladı, kafir olarak akşamladı. Kimi diyor kafir olarak sabahladı, mümin olarak akşamladı diyor. Her kim diyor yağmuru Allah yağdırıyor veya güneş tutuluyorsa Allah'ın izniyle tutuluyor demişse o mümin olarak sabahladı diyor. Ama her kim de falanın ölümüyle veya doğumuyla diyor işte güneş tutuldu, yağmur yağdı diyorsa işte o da kafir olarak ne yaptı? Sabahladı diyor. Kardeşlerim bunların hepsi itikadi hatalardan nedir? Bir tanesidir. Onun için meseleye ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor. Ve meselenin özüne inebilmek için de dinden haberdar olmak gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hatayı düzeltecek olanın konumu da çok önemli kardeşlerim. Kimi insanın nasihatı kiminden daha kolay kabul edilir, kimi insanın nasihatı da hiçbir zaman ne yapmaz? Fayda vermez. Hatta konuştuğunda ters bile ne yapar? Teper. İnsan öyle çam bardak devirmiştir ki veyahut patır kütür konuşur, yerli yerince söyleyemez, sonunda söyleyeceğini başında söyler. Öyleyse o zaman işi ne yapacak? Ehline bırakacak. Mesela Allah kendisinden razı olsun, aleyhissalatü vesselam sordu bir hurma ağacı. İbn Ömer ne diyor babasına giderken? Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, orada diyor o soru sorduğunda diyor Allah benim kalbime onun hurma ağacı olduğunu atmıştı diyor. Ömer diyor ki niye söylemedin? Orada diyor Ebu Bekir, Ömer yani sen varken diyor kendime söylemeyi bunu ne yapamadım? Yediremedim yani ahlaka edebe ne yapamıyor? Sığdıramıyor. Ama maalesef davette, tebliğde, herhangi bir şeyde insanlar hiç de öyle ne yapmıyor? Yapmıyor. Çam bardağı deviriyor, ondan sonra gel temizle diyor. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mesela bir babayı düşünün, çocuğun üzerinde nedir? Büyük etkisi vardır. Veyahut çocuğun sevdiği insanın çocuğun üzerinde nedir? Büyük etkisi vardır. Öyleyse çocuğun üzerinde etkisi olan her kimse veyahut birinin üzerinde kimin etkisi varsa o ne yapar? Meseleye daha öncelikli yaklaşır kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Bakın bir gün Yaiş İbni Tafa'nın babasının şöyle rivayet ettiği var. Aleyhisselatü Vesselam'ın evine misafirliğe gittim diyor. Birisi geldi, ev sahipliği yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece muhakkak misafirlerine hep gelir gider kontrol ederdi diyor. Bir gün diyor geldi beni yüzü koyun yatarken gördü ve dürttü diyor. Ve dedi ki diyor bu şekilde yatma. Zira bu yatış Allah'ın hoşlanmadığı bir yatıştır dedi diyor. Yine başka bir rivayette yüzüstü yatma ancak cehennem ehlinin yattığı bir şekildir diyerek ne yapıyor? Uyarıyor. Demek ki kardeşlerim hangi ortamda olursak olalım, hangi durumda olursak olalım, evimizde bir misafir dahi olsa o adamı ağırlayacaksın ama dinini de ne yapacaksın? Öğreteceksin. Yaptığı bir yanlışsa o yanlışı da ne yapacaksın? Düzelteceksin. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Ömer, Öveyoğlu Ömer'le yemek yerken evinde bakıyor ki sol eliyle yiyor. Tasın tabağın her tarafını kaşıkla ne yapıyor? Geziniyor. Oğlum besmele çek, sağ elinden ye, önünden ye diyor. Bakın, yemekte nasihatı, terbiyeyi veriyor mu? Veriyor. Bitmiştir. Sağ besmele çek, sağ elinden ye, önünden ye diyor. Bitti. Öyleyse nasihat nerede gerekiyorsa orada ne yapacak insan? Yapacak. Mesela eğer Müslümanlara zarar veren bir mesele ise bu. Darimi'nin naklettiği rivayete bakıyorsunuz. Abdullah İbni Sabik diye birisi var. Ne yapıyor bu? Muhkemi bırakıyor, müteşabihlerle uğraşıyor. Vali mektup yazıyor Ömer'e. Burada diyor Abdullah diye biri var, şöyle şöyle. Sen onu bana gönder diyor. Güzelce sopaları kesiyor. Abdullah gelince alıyor bunu falakaya, kafaya kafaya. Ey müminlerin emiri diyor, niye bana eziyet ediyorsun, niye dövüyorsun diyor. Ben sana eziyet etmiyorum ki diyor. Kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Yani nasihatın yapıldığı yer var, değişik nasihatın da olduğu yer var. Nerede ne gerekiyorsa onu ne yapacaksın? Uygulayacaksın. Neticede Abdullah pes ediyor, diyor ki tamam diyor, kafamdan pis fikirler çıktı, vurma diyor. Ömer onu yaşadığı yere gönderiyor, valiye mektup yazıyor. Bu nereye giderse arkasında bir adam onu takip edecek diyor. Ve aradan biraz zaman geçiyor. Vali mektup yazıyor. Ey emir el müminin, Abdullah durumunu düzeltti diyor. Yani artık eskisi gibi tatbik şey yapmaya, takip etmeye gerek yok. Öyle bile olsa gözünüzü üzerinden ne yapmayın? Ayırt etmeyin diyor. Yani yine göz hapsinde o duracak diyor. Buna rağmen Ömer bu kadar dikkat ettiği halde bu kadar pis fikir yayıldı mı? Ömer gibi insanların sayısı az olduğu için yayıldı. Herkes dikkat etse, herkes dininde hassas davransa, herkes münkere karşı takınacağı tavrı takınsa, herkes hayrı öğretse böyle olur mu? Bizim çırak soruyor şimdi, Hasan var. Hüseyin hocam diyor, şimdi diyor bu kadınların hepsi açık diyor. Bana diyorlar ki diyor, koku, abdest şey, orucu bozar mı? Ben bakıyorum diyor, şeklinin bozulmasın diye örtünmemiş diyor. Kırışık mırışık olmayayım diye makyaj sürmüş diyor. E koku da alıyor, fıs fıs ediyor diyor. Bunlardan çekinmiyor diyor. Ben bunu koklarsam orucum bozulur mu diyor diyor. E cevabını onlara ver, niye bana veriyorsun dedi. E şimdi diyor bu nasıl bir oruç diyor, ben anlamadım. Ben de anlamadım. Senin anlamadığını ben de anlayacağım. Allah rahmet etsin. Bizim bir Burhan'ımız vardı, vefat etti. Bir gün gelmiş diyor ki, ya diyor ben bu kadınları anlamıyorum diyor. E oğlum ben 30 senedir anlamadım. Sen 6 ayda mı anlayacaksın? 6 ayda hemen anasıyla karısını çözecek. Ulan ben 30 senedir anlamadım. Kadının nerede ne diyeceği belli olur mu düşünce? Hemen anlayacak. Evet. Zor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Davet, nasihat basit bir olay değil. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir günah işlediğinde birisi hemen ne yapardı? Bunu gizle. İnsanlara ne yapma? Haber verme. Git güzel bir abdest al. Namaz kıl. Veyahut şu kadar köle ne yap? Azat et. Yani bize bildirilen hep bunlar kardeşlerim. Yani günah işleyen bir insan hakikaten itiraf ediyorsa, pişmanlık da duymuşsa, yani bu çok erdem verici bir şey. Zaten pişmanlık duymuşsa, o tövbenin de affedilmesi, yani günahın da affedilmesinin işaretlerinden nedir? Bir tanesidir. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Cehaletten dolayı hata yapan ile bilgiye rağmen hata yapan arasında da çok fark vardır. Çünkü itikadımızda şöyle bir usul vardır. Kişinin cehaleti nispetinde tövbe etme hakkı, ilmi nispetinde de tövbeden mahrumiyeti vardır. Bakın Adem Aleyhisselam hata ile kandırılarak yasak ağaca yaklaşmış. İblis ise bilerek, isteyerek ne yapmıştır? Günah işlemiştir. Öyleyse hataya yaklaşırken de dikkatli yaklaşacağız. Yani cahil bir insanın, bilmeyen bir insanın hatasıyla bilen bir insanın yaptığı hata aynı kategoriye ne yapmaz? Girmez. Veyahut şöyle diyeyim, Allah Azze ve Celle'nin Nur suresinde Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadislerde onun beyanını anlattığı gibi zina eden bekarın suçuyla evlinin suçu aynı mı? Evli ve dul nedir? Rejim edilir, öldürülür. Bekara ne vardır? Sopa ve sürgün vardır. Aynı bile değildir derecesi. Öyleyse kardeşlerim meseleye ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Cahil bir insanın öğretilmeye ihtiyacı vardır. Şüpheleri olan bir kişinin açıklama yapılmaya, uyarılmaya ihtiyacı vardır. İhmalkar olan kişinin hatırlatılmaya ihtiyacı vardır. Bilerek hatada ısrar eden kişinin ise uyarılmaya ihtiyacı vardır. İnsanları uyarırken de kuralları bilen birisiyle hiç bilmeyen cahil birine aynı şekilde davranmak doğru değildir. Cahil insana karşı sert davranışta bulunma onu sadece uzaklaştırır ve nasihatin reddedilmesine yol açar. Ona bilgice, nazikçe yaklaşarak öğretmek gerekir. Ama şuna da dikkat etmek gerekir ki ilim öğrenmek farzdır. Ehli olmayana ilim öğretmek de domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i Mace'nin 224 nolu rivayetinde. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Hata işlediğinin insan farkında olmayabilir ama insana o hatasını düzgün bir şekilde anlatırsak, işte kimi cahil, kimi bilerek, kimi artık ihmalkar diyelim, bu ifadelere dikkat edilirse muhakkak bir şekilde fayda verecektir. Veyahut da fayda vermese bile karşıdakine bu aynı zamanda ne olacak? Hüccet ikamesi yerine ne yapacaktır? Geçecektir. Çünkü artık onda o meselede cehalet ne yapacaktır? Ortadan kalkacaktır. Kardeşlerim, hata yapan kişinin niyetinin iyi olması onu uyarılıp azarlanmayacağı manasına ne yapmaz? Gelmez. Mesela bu konuda da en çok zikrettiğimiz rivayetlerden bir tanesi de nedir? Darimi'nin 210 nolu rivayetinde insanlar bir araya geliyor. Ortalarında halka kuruyorlar. Ortalarında bir insan var. Biri Subhanallah diyor, herkes Subhanallah. Biri La ilahe illallah diyor, herkes La ilahe illallah diyor. Ebu Musa ile işare bakıyor. Bir şey demeden İbn-i Mesud'un kapısına geliyorlar. Ne diyor? Vallahi diyor, mescitte böyle böyle bir şeyler gördüm ama hayırdan başka bir şey ne yapmadım? Görmedim. Yani eğer Kur'an ve sünnete uymuyorsa, ters bir şeyse bu hayır namına bir şey nedir? Değildir. Bunların ne yapılması? Uyarılması gerekir. İbn-i Mesud ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Sen onlara söyleseydin ya, günahlarını bir bir saysalardı bu onlar için daha hayırlıydı. Geliyor başlarına dikiliyor. Siz diyor Aleyhisselatü Vesselam'ı ilimce geçtiniz. İşte sahabesinden daha mı iyi biliyorsunuz diyor. Nereden çıkarttınız bunu diyor. Onlar ne diyor? Ey Ebu Abdurrahman diyor. Vallahi diyor hayırdan başka bir şey düşünmüyor. Nice hayra ulaşmak isteyen vardır ama asla ulaşamamıştır diyor. Onun için kardeşlerim kişi hayır namına bu böyle bir şey günah işlese de hata işlese de o hayır, dinde hayır değilse uslubuyla ona gerekli izahat ne yapılacak? Yapılacak. Gerekli uyarı ona ne yapılacak? Yapılacak. Evet, Allah'ı zikretmek dinimizden. Ama bunların yaptığı şekilde değil ki. Biz bunu uyardığımız zaman biz zikre karşı mı olmuş oluyoruz? Veyahut değişik değişik hareketlerde. Mesela Kadir gecesini aramak nedir? İmandandır. Ama Berat gecesiymiş, bilmem zımbırtı gecesiymiş, bilmem dıngırtı gecesiymiş, böyle bir gece yok. Ama Kadir gecesi var. Bir geceyi reklam olarak gösterip de diğerlerini bize getirip sunmanın bir alemi var mı? Onları reddettiğimde ben gecelerimi reddetmiş oluyorum. Kadir gecesini aramak nedir? İmandandır. Ama bunların aradığı gibi de değil. Ne yapıyorlar? Leyletül Kadir suresini ezberinde olan var mı? Leyletül Kadir kaç kere geçiyor? 3. Kaç harf? 9. 3, 9, 27. Aa bak gizlenmemiş işte. Gördünüz mü? Ramazan ayının 27. gece neymiş? Kadir gecesi. Bak surenin içinde geçiyor. Bak adamlar çözmüşler işi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu bana unutturuldu diyor. Tek olan gecelerde arayın. Bunlar bulmuşlar. Daha akıllı bunlar. Demek ki rivayette olduğu gibi. Allah Resulü'nün ilimcilerini geçtiniz. Sahabesinden daha mı iyi biliyorsunuz bunu? Ne yapıyorlar? O gün abdest yok, namaz yok, beş vakit namaz yok. Herkes akşam toplanıyor. Karı, kız, çoluk, çocuk karışık. İki de tıngırtı, iki de zırıldı, iki de dönme. Ah bitti. Kadir gecesi. Hepsi affoldu. Bitti. Böyle bir şey var mı ya dinde? Var mı? Hristiyanların yaptığı bu. Yahudilerin yaptığı da bu. Adam gidiyor her türlü melaneti işliyor. Dünyayı kana bulayıyor. Gidiyor bir duvarın dibine sallanmaya başlıyor. Ne yapıyor? Ağlama duvarında. Bizim Müslüman da Kur'an okurken ne yapıyor? O da sallanıyor. Halbuki haram. Yahudinin adeti diyor aleyhissalatü vesselam. Bizim de Kur'an okuyanlarımız nasıl okur? Sallana sallana. Sanki yaylı 302 otobüste gidiyor mübarek. Rabbim hepimize hayır versin. Öyleyse kardeşlerim ne olursa olsun hata hataysa Kur'an ve sünnette o hata ise o hata ne yapılacak? Uyarılacak, düzeltilecek veyahut nasihat edilecek olmadı. Hüccet ikamesi yapılacak. O kendi haline ne yapılmayacak? Bırakılmayacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir münkere sukut ettiğini hiç okudunuz mu? Niye okumadınız? Din böyle ayakta kaldı. Ona sus, buna sus Müslümanlar bugün İslam'ı yaşayamaz hale geldik. Konuşamaz hale geldik. Anlatamaz hale geldik. Müslümanın adı terörist oldu. Kafirin adı düşünün. Asıl terörist İslam'da olmayanlar. İslam'a düşman olanlar. Ama Müslüman'ın adını teröriste dahi çıkardılar. Bunun sebebi biziz. İslam'ı yaşamıyoruz. İslam'ı bilmiyoruz. İslam'ı ne yapamıyoruz? Anlatamıyoruz. Anlatamayınca onlar da bir senaryo yapıyorlar. İki de figüran buluyorlar. Dört de tiyatrocu. Bitti. Saça sakala şey yok ki. Önemli olan nedir? Takva yönünde İslam'a, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Bir zaman İslam devletlerinden birisi battığında işte birçok Müslüman ülkelerde insanların Müslümanca yaşadığı yerlerde işte propaganda yapıp işte ayaklanmaya davet eden hep böyle sakallı, uzun saçlı insanlar türemiş bir ara. Kardeşler, o devrin emiri bu insanları toplatıyor ve getirtiyor. Hepsine bakılıyor, sünnetsiz Yahudi çıkıyor, Ermeni çıkıyor. Düşünün ya. Ama saçları da, sakalları da nedir? Uzun. Bir Müslüman Allah'ın emretmediği vahşice işleri yapar mı? Yapmaz. Öyleyse yapıyorsa bir yerde bir sakatlık var, yani bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı insanlarda aramıyorlar. Gidiyorlar, nerede arıyorlar? İslam'da arıyorlar. Ya arkadaşlar, İslam'a girip de arınmayan bir tane kafir var mı? He? Aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye gelip de arınan insanlar yok mu? Tertemiz olanlar yok mu? Bir nehre girdiğinde 5 sefer tertemiz çıkıyorsun, bir namaz seni bu kadar temizliyorsa, oruç kalkan oluyorsa, haç anandan doğduğu gibi tertemiz kılıyorsa, o zaman suç İslam'ın değil, suç sizin, İslam'ım diye insanlarda. Öyleyse kardeşlerim, hem dinimizi öğreneceğiz, hem yaşayacağız, hem anlatacağız, davet edeceğiz. Doğruyu anlatacağız. Bizler özümüzde İslam'ı öğrenemediğimiz için o öze insanları ne yapamıyoruz? Davet edemiyoruz. Bugün düşünün, kendi nefsinde insana İslam zor geliyorsa, İslam'ın hükümleri zor geliyorsa, yaşadığın topraklara bunu nasıl getireceksin sen? Sen kabul etmiyorsun ki. Veyahut bugün İslam gelse kaç tane kadı var, meselelere bakacak? He? Bizimkiler Kur'an okuma yarışmasından başka bir halt bilmezler ki. Sesine oturup da böyle mesela Kur'an okuyanları ayırt eden insanlara bir bakın. Kılıklarına bir bakın. Hiç İslam bir kılık var mı görüyor musun? Enaniyet, kibir, neye göre adam seçiyorlar, ne yapıyorlar mı? Veyahut böyle bir yarışma var mı İslam'da? Ben bilmiyorum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir, Ebu Davud'un kitabı Salat'ta diyor, ümmetimin münafıklarından çoğu Kur'an hafızlar olacak diyor. Öbürünü de demeyeceğim, ben de kalsın. Allah Azze ve Celle bu gecenin hayrına hepimizi eriştirsin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, doğrularla beraber olduğunuz gibi doğru insanlarla da beraber olun. Doğru konuşun, hayır konuşun. Hayırdan zarar gelmez, boş konuşmayın. Cahil cahil hareket etmeyin. Cahillerin yanına gitmeyin. Cahiller insanı aynı cırcır böceği gibi öttürür. Boş boş konuşturur, dedikodu, gıybetten başka bir halt yemezsiniz. Oturun, Allah'ın kitabını öğrenin. Gittiğiniz yere onları anlatın. Aleyhissalatü vesselamın sözlerini öğretin. Gittiğiniz yere onları anlatın. Ve Allah sizin dünyadayken yüzünüzü güldürsün, ağartsın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente. Estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.